युयबंधने उभयपदे युनाति आगे क्या बनेगा, क्या बनेगा? ई कहाँ से है? ई हर लेख उन्नीत आगे युनंती नाम आकार है ना, कहाँ गया स्ना प्रत्य नहीं अतोने पर हो गया है? है तो क्या बन गया दीर्घ नहीं है नान्ति तो कहाँ जाएगा स्ना के आज कहाँ जाएगा अकुशन दीर्घ होगा ना अतोने पर हो स्नाभ्यस्त रात लुप हो गया। ये तो कब से चल रहा है ज्योति आदि भी चला था युनंती अतन पद क्या बनेगा बहुवचन क्या बनेगा युनते या युनते न कहाँ जाएगा जुवंत जुवंत में ना अंत है ना नकार है ना है क्या हो जाए अत्व क्यों हैं हम बोलो ठीक है सब जैसे साउंड सुनने समझ ले जोर से बोलो आत्मने आत्मने पदे सूत्र क्या है बोलो सब बोलो हाँ गया युनाते बन गया लीट में क्या बनेगा कठिन है यो यो या वो आगे यो यो यो दो यो है या एक है और आगे उभंग होगा किस सूत्र से उसको बाद नहीं करे बोलो ए रहने का जिस सूत्र से असम पुरुष यान नहीं करेंगे क्या है उसका आप बताते ना वो उनका यंग उनका क्या है पता नहीं ना हाँ इकारंत था तू तो उकारांत उनसे लगेगा वो सूपी हैं वो सूपी नहीं लगे उकारांत है ना नहीं उसे भी क्यों नहीं लगेगा उसका अपवाद है सुबंत होना चाहिए सुबंत क्या कहते हो सुप परम कहते हैं ना सुबंत परम चाहिए परम सुबंत चाहिए सुप चाहिए हाँ क्या बने यू याव यू युवत हो थल में क्या बनेगा यू धातु से यू दीर्घ है ह्रस्व है यू दीर्घ है ना ह्रस्व है धातु सेठ या नेठ मारे में है तो थल में क्या बनेगा क्या रूप बोल दो क्या रूप क्या बनेगा मारे में ईट हो जाएगा तो यू यू भी था बनेगा गुना नहीं होगा यू यू था और दूसरा दोनों ही गलती गुना नहीं होगा बोलो क्या यू यू था गुना होगा क्या हाँ ईट विकल्प से होगा यू यू भी था यो यो थ आगे बोलो वहाँ नित्य होगा या विकल्प होगा बस मत ठीक है आतन पद बोलो गया ऐसी के लिए तो परिचय धाम के लिए क्या बनेगा दो बनेगा यो विध है यो विध हो गया लोट में क्या बनेगा लेट में यस्यति इट नहीं हुआ है, इट होना नहीं, बोलो रेट लगा रहे मैं वृद्धानों से क्यों इकारंत हाँ क्या बनेगा यस्यति आत्मपद में यस्यति आगे रूप लेकर देखो तो लीट तो है लोट से आ गई एक ल करके एक रूप लेकर क्या है नो नी नी ये इकार है ऐसे की कर होता है ऐसे होना ऐसे ऐसे काट काट कर तीन चार कर लिखो तो क्या पता चलेगा ये क्या है ऐसे का ऐसे पते लोट से पूछा था तात नहीं लगा यानी अयुनत न में आकर जाएगा यू के बाद है कुनु यू शब्दे कुनु धातु दीर्घ उकारांत है इसलिए अनिट है या सेठ है सेठ है लोटे में क्या बनेगा हैं कनवीता लोट में लोट कुनु नातु आगे आत्मनिपद में हाँ लेट लगाने में लेट लकार में अकनो ऑटो होता है हैं कौन तो नहीं क्या क्या बनेगा हैं कना कनाविष्यति और दूसरा हाँ ठीक है कनाविष्यति ईट होगा गुण होगा लंग में क्या बनेगा अकनो हाँ विधिने में क्या हाँ क्लोनीत इत से लोप हो जाए ना आतन हाँ हाँ बोलो असली में क्नुयात आतन पद में सातु सेठे क्या मानेगा क्ना विशिष्ट लुंग लकार अकना वृद्धि नहीं होगी हाँ अकनाविष्ट लिंग लकार में हाँ दोनों पक्ष में मीठे होगा आतन पद में मीठे हो जाएगा आगे धातु क्या है द्रुण्य हिंसायाम द्रुणाति द्रुणिते दोनों में नत्व हो गया किस तेज नत्व होगा हाँ आगे बोलो द्रुणात में द्रु ह्रस्व हो जाता है ना दीर्घ रहेगा अच्छा लोट नहीं बोल रहा है या आपके लकार बोल दिया आगे पुण्य पवने पवादीना ह्रस्व शीते पर हर्ष हो जाएगा अब बोलने की सुविधा है नहीं दीर्घ बोलने में कठिन होता है ना पुनाति बन जाएगा पुनाति पुनाति के आगे बोलो नहीं इस लकार का रूप बोलो ठीक हो गया अतन पद में हाँ लिट लकार उपाय आगे और तुष्में हाँ आतन पद में हैं पुपावे गुणावादे हो जाता है ना पुपावे क्या हाँ पुपुवे हाँ थल में क्या बनेगा परस में तो क्या पुपु हाँ ध्वा में क्या बनेगा लेटिका बोलो क्या बने रू बोलो पुप भी ध्वम होता है नहीं होता है क्या होने है? पता नहीं बोलो गलत हो गया क्या बोलो पता नहीं चलता क्या है गलती हाँ टीता आते हैं पता नहीं लगता है क्या हाँ लूट लगा में क्या बनेगा दो तीन बोले कोई बोलो है कौन पपीता क्या या पोता पपीता ईट होगा क्या है हाँ पपीता लीट में भविष्यति आतने पता बने ठीक है लोट में आतन बने आगे बोलो पूरा बोलो पुना नहीं पुना था पुनस्व क्या बनेगा बोलो हाँ लंग लकार में बोलो लंग लकार बोलो अपुनाथ हाँ नहीं नहीं पहले प्रश्न में बोलते हो ना अपुनी अपुनाथ अपुनाथ हम गए इधर उधर हाँ बोलो अब आतन में अपुनी में दीर्घ है ना रसो रसो है धम में ढोम कर बोला था क्या अपनी धम विदने में आतन आतन पर पुण्यता आश्रय में पुदीर्घ हो जाएगा दीर्घ पहले से ही अब आतन पद में पविशिष्ट लोंग में पारस दीर्घ हाँ वी दीर्घ पा दीर्घ दोनों बराबर होना चाहिए अपावीत ऐसा नहीं अपावीत हो गया आतन पद में अपविष्ट हाँ बोलो लिंग लकार में अपश्यत हाँ अपविष्यत चत क्या अपवि चत क्यों बोलते हो श्यत शत नहीं है श्यत अपविष्यत हाँ सिर नीचे करके फेंक करके अपविष्यत हाँ पुया पवन हो गया लुया छेदन इस प्रकार बनेगा एक एक रूप बोलो लुया हो गया स्त्री आच्छादने स्त्री आच्छादन में त्रिनात में रस हो गया किस सूत्र से अनत्व तो किस सूत्र से अब नहीं क्यों कहा तो वो तो भी बोल रहे थे अब तो नहीं क्यों अटको किसने बोला अटको नहीं कोई नहीं बोले क्या है नत्व किसे होगा हाँ स्त्रीनाति बनेगा आत्मन बने स्त्रीनते बनेगा आगे बोलो हाँ आत्म हो गया आगे लीट में स्त्री है तस्तार बनेगा कैसे बनेगा बोलो क्या सूत्र री रस्व दीर्घ ऋक्षतरिता सूत्र में री दीर्घ है रस्व है मालूम नहीं ऐसे बोलते बोलते आ जाता है क्या है सूत्र रीताम री दीर्घ है ऐसे बोलते समय भी ऐसे बोलना अगर अशुद्ध बोलोगे तो आगे ऐसे ऐसे आ जाए ऋक्षति रीताम दीर्घ है गुण होगा और आगे हाँ अतो बता वृद्धि आगे अतुष में गुण होगा क्या हाँ पूरा गुण होगा क्या बनेगा बोलो सब तत्तार आत्मनिपद में तस्तरे बोलो क्या आत्मनिपद में गुण करके बोला क्या गुण हो जाएगा क्या सो तो इच्छा तेरी ताम गुण हो जाएगा लूट लकार में क्या बनेगा हैं जोर से बोलो त नहीं धातु है स्त्री स्त्री धातु है त कहाँ जाएगा तो लीट में त था हैं धातु सेट है क्या बनेगा तरिता दीर्घ होगा ईट को हैं किस सूत्र से मृतवा तरिता स्तरिता और लीट लगा में तरिष्यति अच्छा आत्मनिपद बनेगा स्तरित स्तरिता हो तो उसमें हो गया लीट में तरिष्यति स्तरिष्यति हाँ लोट लकार में परस्म बने स्त्रीना तो बोले सो आत्मनिपद में लंग लकार बोलो लंग लकार हाँ विधिलिंग अतनपद में बोलो असलिंग यहाँ स्तोत्र यह है गुण हो रीत धातु और दीर्घ करने के सूत्र स्थिर यात बोलो दीर्घ है आत्मनिपद में सेठ धातु है गुण हो जाएगा क्या बनेगा स्तरी शिष्ट दो बनेगा नहीं न लिंगी स्तरी शिष्ट बोलो सब हाँ लिंग से बैठ हो जाने से एक स्तरी शिष्ट और दूसरा है स्थिर शिष्ट जब इट नहीं होगा वहाँ गुण नहीं होगा उस चकित है रेत धातु दीर्घ हो गया क्या बनेगा स्थिर शिष्ट हाँ बोलो स्थिर शिष्ट रू बोलो स्थिर शिष्ट है ये तो एक रूप है नहीं अनिट पर ही चल रहा है हाँ स्थिर हाँ ईट पक्ष में स्तरी शिष्ट होने या ध्वम में क्या बने या लुंग लकार में आतंकवाद में तीन बनेगा वेट होगा किस सूत्र से लीजिए वेट होगा और वृत्तवा से ईट को दीर्घ होगा किस पक्ष में परिसंपद आतंकवाद में परिसंपद नहीं होगा सिचिचा परिसंपद निषेध होगा तो ईट न दीर्घ तो अस्तारित बनेगा अस्तारिष्ठा में एक बनेगा आत्मनिपद में ईट पक्ष में अस्तरिष्ट अस्तरिष्ट दो बना और एक जब कित हो जब ईट नहीं होगा क्या कित करने के सूत्र क्या है उच्च कित स्विच उच्च हाँ उच्च कित होने से अस्तरिष्ट रीत धातु हनिज अस्तरिष्ट त तो एक हो गया नीट पक्ष में अस्तृष्ट, और ईट पक्ष में दो हो गया वृतवा अस्तरिष्ट अस्तरिष्ट, और प्रश्न पद में अस्तारित, वहाँ दीर्घ नहीं होगा ईटी अस्तारित अस्तारिष्टम निश्चित कौन करेगा प्रश्न। तो कितने रूप हो गया है चार ही भाई, अब इतने पाँच नहीं हाँ चार ही। आत्मनिपद में हाँ आत्मनिपद में कितने रूप है तीन, तीन का ध्वम का रूप लेकर लेकर देखा लिखा है नहीं सुख देखते क्या कौन आता है कौन जाता देखते हो जाएगा अस्थिर ढम लिखना तो नहीं पड़ता है नहीं लिखा कुछ क्या लिखा देगा ढाबा में लिखा है रिंग लकार में कितने रूप बनेगा एक एक वचन पत्र पुरुष एक वचन चार बनेगा एक आत्मनिपद एक प्रश्न दो रुपये और हैं क्या दो क्या दो क्यों होगा प्रश्न पद में एक आत्मनिपद एक हैं क्या तो तरह क्या बृहस्व है ना तो क्या बोलते हो आज सूत्र से क्या होता है किसको दीर्घ होता है ऑट को या ईट को ऑट को दीर्घ होता है ना किसको ईट को दीर्घ होता है और कितने रुपये चार हुआ कोई कहता आठ रुपये आठ नहीं छः रुपये हो जाएगा छः हो सकता है छः रुपये कैसे हुआ बोलो है ध्वम ड्रम ध्वम ड्रम नहीं प्रथम पुरुष एक वचन का है विकल्प से ईट होगा हाँ ऑट विकल्प से कहो क्या है हाँ कर क्या धातु है अस्तरी अस्तरिष्यत अस्तरिष्यत और भी करेंगे तो दित्त हो गया स्त में किसको दित्त होता है सकार को देते होगा अस्त में सकार को देते किस सूत्र होगा अनच्य से देते हो जाएगा और श्या में सकार को देते हो जाएगा वो तो अलग है स्तरिष्य है ना देते नहीं हुआ हाँ और अंत में तकार को देते हो सकता है किस सूत्र से अभी क्या है अस्तरी क्रिय क्रिया हिंसायाम क्रिया हिंसायाम में हाँ क्रीणाति रस दिया दीर्घ लिया दीर्घ है क्रीणाति में क्री धातु दीर्घ है ना हर्ष है दीर्घ है तो रूप में दीर्घ है संशोधन करना पड़ेगा ना हाँ पुआदिनाम रस हो गया क्रीणाति क्रीणीते परसम लीट में चकार चकार क्या चकर तो गुण होगा किस सूत्र से रिच्छा तिरिताम चकार चकर तो बोलो आगे आत्मनिपद में एट को दीर्घ होगा ना विकल्प से वृतवा हो नहीं है नालिटी लूट लकार में क्या बने लूट में करिता करिता दो बन जाएगा दीर्घ हो जाएगा विकल्प से दीर्घ होगा अतन बदे बने आगे लीट में अतन पद में लूट लकार में लोट लकार में कौन बोलेगा बोलो हाँ हाँ क्रीणी ही क्रीणीतात क्रीणी ही क्रीणीतात क्रीणी क्रियास्वय दीर्घ दीर्घ पुरादि नाम बोला था पद में ह्रस्व कर बोला दीर्घ करके ह्रस्व हो गया धातु दीर्घ है ना क्या सूत्र पादीना पा पादीना लंग लकार बोलो अक्रिणी अत्रिपद में विधिने में क्रिया आप क्या क्या बनेगा हैं क्या क्या बोल क्रीणीयात क्रीहस्व या दीर्घ रसणी हाँ बोलो ठीक करके हैं क्रीणी ही क्या है या शुरू कहाँ जाएगा आगे आगे डर लगता है आतन पद में क्रीणी तो बोलो जोर से हाँ ये हो गया विधिने हो गया असली में क्या बनेगा क्रियात क्रियात कैसे बनेगा क्या है हाँ हाँ क्रियात हो गया अतरण पद में धातु सेठ आने तुम्हारे में सेठ है क्या करिशिष्ट और एक पक्ष में इट दीर्घ होगा नहीं ईट दीर्घ होगा ना नहीं हैं दो बनेगा नहीं बनेगा दो क्या सूत्र है न लिंगी और एक पक्ष में ईट नहीं होगा हैं उससे की तो होगा ना ईट क्यों नहीं हुआ नहीं ईट क्यों नहीं होगा ईट विकल्प से होता है क्या ईट विकल्प करने वाले क्या सूत्र है हैं जब ईट नहीं होगा तो उस पक्ष में की तो होगा किस सूत्र की तो होने के बाद क्या सूत्र लगेगा हाँ रीत था तो फिर अलीजा क्या बनेगा कीर्शिष्ट बोलो सब ध्वम में कितने बोला कीर्षि ध्वम ईट पक्ष में क्या बनेगा ईट पक्ष में करिष्ठ बोलो ईट का दीर्घ हो गया कि पक्ष में नहीं हैं क्यों न लिंगी तो कितने रूप बना असली में परसम पद में के अतन पद में अतन पद में दो क्यों हुआ मालूम है किस तरह से हाँ दो हो गया लूंग लकार परसम तो बोलो अतन पद में हैं क्या दूसरा क्या है हैं अकीर्ष्ट गुणा नहीं होगा होगा गुणा क्या मानेगा गुणा पाना नहीं क्यों नहीं हुआ उच्चकित हो गया ईट नित्य ईट सदा तो सेठ है ना अंडी तो ईट नहीं होगा क्यों विकल्प करने में कोई सूत्र है क्या हैं हाँ, लिंग लकार में कितना बनेगा? चार ही बनेगा। परस्य पद में दो बनेगा क्या? अतन पद दो बनेगा। इट विकल्प से होगा तो चार कैसे होगा? क्या हाँ आगे क्या धातु है? चलो व्रीय वर्ण है। हाँ वृणाति, ये भी पुआदिना हर्ष हो गया। लीट में ववार आगे अतुष में बाबरतु हो, वहाँ यहाँ होना चाहिए अतैकन बद्धे है न सस तदवादि गुणानाम, न सस तदवादि गुणानाम है से क्या बनेगा? बबार अतर्वद में बबरे बबरा ध्व में बबरे द्वे बबरे द्वे धातु सेठ अनिठे। हाँ थल थल में क्या बनेगा? थल में से कहाँ से है? थल में परसे मद नहीं, थल में थल कहेंगे तो अतर्मद होता है क्या? बबरी तो हाँ। अच्छा लूट में क्या बनेगा? लिटल में आतन पद में हाँ, लोट में आतन पद में बिनाताम, लंग लकार में उनात अभिनेता अभिनेत, और बिधरे में आतन पद में वृणित, आशली में बूर्यात्म उदोष्ट पूर्व से हो जाएगा, धर चतुर हो जाएगा यहाँ बूर्यात। आत्मन पद में बूर शिष्ट ईट पक्ष में वरिष्ठ, जब ईट नहीं होगा उच्च कीत है उदोष्ट पर हलिच बूर शिष्ट, लुंग लगा परस पद में अभारित, और हाँ और एक अभुष्ट, लिंग में चार बन जाएगा अवरिष्यत अवरिष्यत दीर्घ हो जाएगा। ओम।